Według niego w przesłuchaniu przed komisją w Europarlamencie, które czeka wszystkich kandydatów na komisarzy, nie powinno przeszkodzić mu postępowanie, jakie wobec Wojciechowskiego prowadzi Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych. Jeżeli będziemy brali pod uwagę wyłącznie kwestie merytoryczne, pan Wojciechowski będzie jednym z tych komisarzy potencjalnych, którzy wypadą najlepiej na tych przesłuchaniach. Natomiast mam wrażenie, że szereg innych kandydatów może budzić znacznie większe kontrowersje niż polski kandydat. Mówił Łukaszowi Konarskiemu Czarnecki. Dodał, że Wojciechowski jako komisarz do spraw rolnictwa będzie bardzo walczył o wyrównanie dopłat dla polskich rolników. Polski rząd deklaruje chęć ich podniesienia do 280-290 euro za hektar. To są wiadomości Radia Z. Szlachetna paczka potrzebuje wolontariuszy po to, by świąteczne paczki mogły na czas dotrzeć do osób najbardziej potrzebujących. Pomagają w tym właśnie wolontariusze, którzy szukają rodzin, które najbardziej potrzebują wsparcia. Tych najbiedniejszych znajdujemy w małych wsiach, mówi Anna Sadzik ze Szlachetnej Paczki. Bardzo często mamy problem z dojazdem tam, czy w ogóle z dowiedzeniem się o tym, że jakaś rodzina pod lasem mieszka i tam jest biedna pani Stasia z panem Władysławem i czekają na pomoc. Jeżeli państwo macie takie rodziny, to poprosimy, żebyście weszli na naszą stronę www.szlachetnapaczka.pl, pobrali formularz zgłoszenia rodziny i po prostu opowiedzieli nam historię tej rodziny, której warto według was pomóc. Dziś w największych miastach Polski działacze Szlachetnej Paczki organizowali happeningi i namawiali do zostania wolontariuszem akcji. Chętni ciągle mogą się zgłaszać. Teraz wielka akcja pod Grunwaldem. Na tamtejsze pola zjechali archeolodzy i poszukiwacze amatorzy, którzy będą prowadzić badania mające ustalić dokładne miejsce bitwy z 1410 roku. Planują przeszukać w sumie około 80 hektarów. Badania będą prowadzone po raz szósty. Weźmie w nich udział około 50 osób. Okazuje się, że na terenach, które wydaje się, że już były przebadane, po latach ciągle można znaleźć nowe zabytki. W ciągu ostatnich 5 lat znaleziono ponad 1000 różnego rodzaju rzeczy, z czego około 300 bezpośrednio powiązanych z bitwą. Badania potrwają tydzień, a w przyszłą niedzielę na polach grunwaldzkich odbędzie się impreza pod nazwą Jesień Średniowiecza. I jeszcze ostrzeżenie dla kierowców. Są kłopoty na S3 na odcinku węzeł Zielona Góra Północ, węzeł Sulechów. W miejscowości Cigacice przewrócił się bus. Nikomu nic się nie stało. Jezdnia w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego jest zablokowana. Kłopoty są też na drodze krajowej nr 10 na odcinku Stargard-Słuchań, województwie zachodniopomorskim. W miejscowości Krąpiel dachowała osobówka. Ruch w tym miejscu odbywa się wahadłowo. Uważajcie, a jeżeli też wiecie o jakichś utrudnieniach, dajcie nam znać. Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Czekamy na sygnały od was w każdej ważnej sprawie. Męski potencjał wspiera sponsor programu. Producent leku Mensil. www.mężczyznaniewymienka.pl. O sporcie opowie Krzysztof Wilanowski. Dobry wieczór. Polscy koszykarze zakończyli Mistrzostwa Świata na 8. miejscu. W starciu o 7. pozycję przegrali nieznacznie, bo 74-87 z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Tymczasem Robert Lewandowski nie przestaje strzelać w Bundeslidze. Bayern w meczu na szczycie po godzinie gry remisuje 1-1 z RB Lipsk. Lewy do siatki trafił już w 3. minucie. To jego 7. trafienie w tym sezonie. We Włoszech w meczu Juventus-Fiorentina 0-0, a to oznacza, że czyste konta zachowali Wojciech Szczęsny i Bartłomiej Drągowski. Przed momentem zakończył się inny polski mecz w Serie A. Napoli z Piotrem Zielińskim w składzie wygrało 2-0 z Sampdorią Bartosza Bereszyńskiego i Karola Linettiego. W polskiej ekstraklasie Raków 2-0 wygrał z Arką, a Lechia 2-1 pokonała Lecha bez bramek w Kielcach, gdzie przed momentem rozpoczęło się starcie Korony z Wisłą Kraków. A Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak pozostają liderami klasyfikacji WRC 2 rajdu Turcji. Załoga Lotos Rally Team po 13 odcinkach specjalnych utrzymuje przewagę ponad 3 minut nad boliwijsko-argentyńskim duetem Marco Bulacją i Fabianem Kretu. Nowym liderem rajdu został Francuz Sébastien Ogier, który zepchnął z pierwszego miejsca Fina SAP Kelapiego. Męski potencjał wspiera sponsor programu. Producent leku Mensil. www.mężczyznaniewymienka.pl. W całym kraju czeka nas chłodna noc. Od zaledwie 5 stopni w Zieleniej Górze przez 7 w centrum do 10. Najcieplej dzisiaj w nocy w Gdańsku, a także w Koszalinie. Jutro z kolei sporo słońca i najcieplejszym miejscem będą, najmiejscami będą Opole czy Wrocław do 25 stopni, w centrum około 21-2. Najchłodniej jutro nad morzem oraz na Warmii i Mazurach maksymalnie 18 stopni. W ciągu dnia sporo słońca prawie wszędzie, z wyjątkiem Podlasia oraz wspomnianych wcześniej Warmii i Mazur. Tam możliwe, że pojawią się burze. Jest Z Party i jest impreza. Z Party w Radiu Z. Marcin Wojciechowski, dobry wieczór. To ja teraz tylko powiem, że przygotowałem zestaw muzyczny od ostatnich czterech dekad, 80-tki, 90-tki, współczesne, no i coś z tej poprzedniej. I to wszystko za chwilę zagram jedno po drugim. Nie odchodźcie od odbiornika i dajcie szansę, bo będą elementy, mam nadzieję, tylko pozytywnych zaskoczeń. Zaczynamy! Take me down to wherever for the fire. I know I'm jumping in with you. Until there's nothing left but our demons and desires. I know I won't be close enough to you. Close to you. Hey. I know the road is dark and heavy, leading to you. But when I do, I promise they won't hurt you anymore. Anymore, no. And I just want to dance in your darkness until we figure out just what it's for. I know what I want and I want it. Set Party w Radiu Z. Party na 102. Time goes by, so slowly, slowly. Time goes by, so slowly, slowly. Time goes by, so slowly. Hang Up, 2005 rok dokładnie. To była płyta zmiksowana w jedną całość. No, nie wiem, czy uda mi się tak jak Madonna, jak u niej na tej płycie, ale zapewniam, że będzie dużo muzyki tanecznej. Teraz mógłbym sparodiować paru swoich kolegów po fachu i powiedzieć, że jest teraz impreza w Radiu Z. Właśnie gram wam jedną po drugiej piosenkę, bla, bla, bla. A tak naprawdę chodzi o to, że gram muzykę taneczną, a wyróbcie z tym, co chcecie. Po prostu jest sobota i mam nadzieję, że wykorzystacie ten moment. Numer do mnie 321-321-321. Najbliższe 3 godziny upłyną pod znakiem muzyki tanecznej tylko i wyłącznie. Disciples, za chwilę potem David Tavare. Pamiętacie? If You Don't Know My Name. To był jakiś 2006 rok. Potem Jack Jones. Nowy będzie Eiffel 65. Mahmoud Oran między innymi, czy Lost Frequency, czy Lady Gaga, czy grupa Aqua. To wszystko czeka nas w najbliższym czasie. Co robicie? Gdzie jesteście? Gdzie słuchacie Party Z? Co chcielibyście powiedzieć? 321-321-321. Ja zapraszam. Z Party w Radiu Z. Party na 102. Reklama. Wow! W Neonet! Za każde 500 zł wydane na produkty w promocji otrzymasz bon na 60 zł do wydania od razu. Na przykład robiąc zakupy za 2500 otrzymasz 300 w bonie do wydania od razu. Nie przegap okazji! Neonet! Wielkie rabaty na setki markowych telewizorów i smartfonów w Neonet! Na przykład 40-calowy telewizor Thomson za jedyne 879, a smartfon Huawei Y5 za 299. W sklepach i na neonet.pl. Już 21 września Euromania w średniowiecznym Ogrodzieńcu. Wystąpią Filharmonia Zabrzeńska, Adam Asanow, Future Folk i Oberschleisen. Prowadzący Krzysztof Iwisz. Zapraszają marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski i burmistrz Ogrodzieńca Anna Pilarczyk-Sprycha. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony.

latem 1999 roku. Dokładnie pamiętam, w Radiu Z usłyszałem nowość z Włoch, grupa Eiffel 65. Blue Debris, zagrałem. Jest Z Party, jest impreza. Z Party w Radiu Z. No jak się zastanawiam, no gram te numery, które sam chciałbym usłyszeć na imprezie, gdybym teraz na przykład na nią poszedł. No i też obserwowało się parę lat bawiących. Co pan słuchać u was? Dzień dobry, Adam Cieszor, kierowca. Jestem aktualnie w trasie. Słucham Radia Z oczywiście, a moja rodzina w domu słucha również. Chciałbym ich bardzo serdecznie pozdrowić i mojej żonie Asi i dzieciakom, Kupusiowi i Tymusiowi. Bardzo was kocham. Wszystkiego dobrego. I jeszcze jeden telefon. Zdaje się, że kierowcy lubią parę Z-Party. Cześć, witam wszystkich. Z tej strony Grzegorz. Pojadę właśnie swoją ciężarówką. Ale gdzie? Chicago, w stanie w USA. Do Los Angeles, mam przed sobą 32 godziny drogi. Pozdrawiam wszystkich kierowców jadących teraz ciężarówkami w Polsce. Pozdrawiam również, dziękuję, szerokości panowie życzę. No, najbliższe godziny na pewno będą taneczne. Numer do mnie 321-321-321. Mahmoud Oran za chwilę, Sena Sender, Global DJs, pamiętacie? Nowa wersja przeboju Red Feeling z lat 80. Lost Frequencies będzie, Lady Gaga, Aqua, Avicii m.in. czy Ed Sheeran. Na domówkę. Na spotkanie ze znajomymi. To jest Z-Party w Radiu Z.

Party. Jest impreza. Najlepsza impreza w mieście. Let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. I'm a blonde bimbo girl in the fantasy world. Dress me up, make it shine, I'm your dolly. You're my doll, rock and roll. Feel the glamour in pink. Kiss me here, touch me there. From the underground, yeah. I don't need my could be more than just part-time lovers. Płyta Aviciego wydana kilka miesięcy temu jest bardzo taneczna, a SOS jeden ze spokojniejszych elementów tego krążku, ale myślę, że pasuje do każdej okazji. No w sobotę wieczorem to w ogóle przecież o co chodzi. Za chwilę jeszcze Boogie Tonight, a później wiadomości o 21:00 i wrócimy z muzyką taneczną, wszak party Z Party trwa do 23:00. Reklama. Wysiadasz? Już teraz? I nie obchodzi cię, że ja dopiero w Krakowie? Myślałam, że sobie film dokończymy. Ale z tobą nie ma co się ładować w żadną dłuższą podróż. I z tą baterią twoją słabą. Kryzys w związku z komputerem? Kup laptopa, jakiego jeszcze nie miałeś. Na przykład laptopa HP 15 z baterią, która wytrzymuje do 10 godzin pracy i ekranem o wąskich ramkach w 14-calowej obudowie. Laptop HP 15 w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl. Gdy budujesz lub remontujesz dom, masz wiele materiałów do wyboru, ale który z nich wybrać? Doradcy polskich składów budowlanych polecają Ceresit CM16. Elastyczny klej do płytek wzmocniony włóknami Fiber Force. PSB. Stawiamy na dom. W Leclerc zdrowie jest w cenie. Polecamy paprykę czerwoną za 3,79 za kilogram. Aromatyczna i chrupiąca. Szukaj jej w naszych sklepach. Leclerc. Stasiu, pospiesz się, nie zdążymy do szkoły. Mamo, ale przecież śniadanie jeszcze nie jedliśmy. Spokojnie, dziś zjemy z Radiem Z. A ty, zjesz z nami śniadanie? Razem z marką Sokołów jeździmy po Polsce, by serwować wam ciepłe, pożywne śniadanie na dzień dobry bardzo. Możemy przyjechać także i do twojego miasta. Tylko zaproś nas na radioz.pl. A my postawimy ciepłe śniadanie wszystkim w twoim mieście. Śniadania na dzień dobry bardzo serwuje sponsor, firma Sokołów, producent stówek, parówek w 100% zmienionych. Szynki. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart. Szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny. Po reklamie. Radio Z i już. Are you ready? 'Cause I am. Said I'm ready to party. Yeah. Get your keys, 'cause whatever you're drinking, it's on me, it's on me. But I got to party. I'm up in the party. I'm glad that I got you. And it's alright. Just got you a partner and cut a rug off tonight. I found a place that we could forget. Tonight. Ciąg dalszy nastąpi za chwilę po wiadomościach w Radiu Z, na które zaprasza Lucyna Płużyczka. Obietnica wzrostu płacy minimalnej i ważne pytanie, kto za to zapłaci? Wielkie emocje i spory wokół propozycji PiSu. W aptekach może zabraknąć kolejnych leków. Resort Zdrowia opublikował nową listę, zaraz szczegóły. I opłaty za wstęp do miasta. Po Wenecji kolejne miasta rozważają możliwość ich wprowadzenia. 21. Jak ma wzrastać płaca minimalna, czy jaki ZUS ma zapłacić przedsiębiorca? To jeden z tematów debaty wyborczej, jaka w tej chwili toczy się w Polsce. Sprawa pojawiła się po tym, jak Jarosław Kaczyński tydzień temu zapowiedział, że płaca minimalna wzrośnie do 4000 zł już w 2023 roku. O szczegółach Jacek Czarnecki. W tak duże podwyżki płacy minimalnej wątpią oczywiście nieoficjalnie. Nawet ministrowie tego rządu, bo skok płac o kilkaset złotych rocznie może się okazać trudny do wykonania. Wątpliwości nie mają za to politycy PO. To nie państwo wypłaci te gigantyczne podwyżki, a polscy przedsiębiorcy. Dlatego Platforma, choć planuje podwyżki, to mniejsze i jednocześnie obudowane obniżką innych obciążeń dla pracodawców, na przykład według PO, ZUS dla małych firm powinien być naliczany od pensji minimalnej. PiS zapowiada dla tych przedsiębiorców naliczanie składki ZUS od dochodu. Rząd PiSu już podjął decyzję, że płaca minimalna w przyszłym roku ma wzrosnąć do 2600 zł. Ministerstwo Zdrowia ostrzega, w aptekach może brakować niektórych leków. Chodzi m.in. o kilka rodzajów insulin i leków przeciwzakrzepowych. Resort opublikował nową listę środków, z których dostępnością mogą być problemy. Marcin Osiadep sprawdził, czego może jeszcze zabraknąć. W wykazie produktów zagrożonych brakiem dostępności znalazło się ponad 350 pozycji. Ministerstwo wymienia tam m.in. kilka insulin, na przykład Insuman i Mixtard. Jest też Pulmicort i niektóre aerozole inhalacyjne. Zabraknąć może również przeciwpadaczkowego leku Vimpat oraz paru środków przeciwzakrzepowych. Oprócz tego w części aptek nie znajdziemy niektórych środków stosowanych w leczeniu chorób dróg oddechowych oraz preparatów zastępujących mleko dla dzieci. Zagrożony brakiem dostępności jest też lek Concerta, stosowany w leczeniu ADHD. Cały wykaz jest dostępny na stronie Dziennika Urzędowego Ministerstwa Zdrowia. To są wiadomości Radia Z. Policja opublikowała raport drogowy, w którym dostaje się młodym kierowcom w wieku między 18 a 24 rokiem życia. W zeszłym roku spowodowali oni ponad 5 tysięcy wypadków, w których zginęło ponad 400 osób. Ich przyczyną najczęściej była brawura i przecenianie własnych umiejętności. Dlatego eksperci ruchu drogowego apelują, by na kursach nauki jazdy uczyć także wychodzenia z poślizgu. Michał Kościuszko, rajdowiec z Krakowa, prowadzi jedną z takich szkół. Powinny zmienić się przepisy i ustawa o obowiązkowych szkoleniach na płytach poślizgowych nie powinna być odwlekana w czasie, tylko powinno to zacząć już funkcjonować. Kursy doszkalające, jeśli chodzi o jazdę w poślizgu, powinny być wprowadzone do normalnego kursu w ramach opłaty, ponieważ niejednokrotnie może to uratować życie. Domaga się jeden z młodych kierowców. Według policji dwie najczęstsze przyczyny wypadków to nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz zbyt duża prędkość. Będzie można szybciej dojechać pociągiem z Łodzi do Kutna. PKP PLK podpisały umowę na remont linii. Prace potrwają 4 lata. Gdy się skończą, czas przejazdu skróci się o 15 minut. Pasażerowie, z którymi rozmawiał nasz reporter, są zadowoleni. Szybkość zawsze jest ważna, żeby krócej jechać, no nawet do tych mniejszych miejscowości. Kłótno to była masakra, żeby się dostać w ogóle z Łodzi. Super, bo chyba się przecież. Aby pociągi odjeżdżały o czasie, były planowe. Dla mnie to priorytet. Wartość inwestycji to ponad 170 milionów złotych. Kolejne miasta idą w ślady Wenecji i zapowiadają, że będą pobierać opłaty za wstęp do miasta. Opłata ma dotyczyć turystów jednodniowych, na których zarabia się najmniej. O szczegółach Michał Cieneński. Po Wenecji taki krok rozważa teraz szkocki Edynburg, jak pisze portal Fly for Free. Za wstęp w przyszłości mają zapłacić turyści, którzy nie wykupili w mieście żadnego noclegu czy atrakcji turystycznej. Śpią w samochodach poza legalnymi kempingami. Na razie nie wiadomo, ile wstęp ma kosztować i w jaki sposób ma być pobierany. Nad tym głowią się już od kilku miesięcy władze Wenecji. Wstępna opłata dla szybko zwiedzających jednodniowych turystów ma wynieść 3 euro. A nowe prawo w Wenecji ma wejść w życie od nowego roku. Sport, Krzysztof Wilanowski. 4 mecze i 7 goli. Takim bilansem może pochwalić się Robert Lewandowski po starcie rozgrywek Bundesligi. Dziś Polak raz trafił do siatki. Jego Bayern w meczu na szczycie zremisował 1-1 z RB Lipsk, które pozostaje liderem. Nowarczycy zajmują 3. pozycję i do 1. miejsca tracą 2 oczka. Druga jest Borussia Dortmund, która dziś bez Łukasza Piszczka wygrała 4-0 z Bayerem Leverkusen. A w polskiej ekstraklasie trwa mecz w Kielcach. Tam sporo emocji. Wisła Kraków od 31 minuty gra w dziesiątkę i wygrywa z Koroną 1-0. Chwilę po tym, jak Rafał Boguski zobaczył zobaczył czerwoną kartkę, gola z rzutu karnego zdobył Paweł Brożek. A teraz kolarstwo. Słoweniec Tadej Pogacar po samotnej ucieczce wygrał 20 etap Vuelta Espania. Trzeci na mecie zameldował się Rafał Majka. Polak w klasyfikacji generalnej pozostaje na 6. miejscu. Liderem jest Primoż Roglicz, który był dziś 5. Jutro ostatni etap wyścigu. I jeszcze lekko atletyka i poważne osłabienie polskiej reprezentacji przed Mistrzostwami Świata. W Katarze zabraknie Sofii Enaoui, która narzeka na problemy ze zdrowiem. Mam 2 stany zapalne w achillesach i 1 w kolanie, tłumaczyła nasza zawodniczka. Uwaga na chłodną noc. Powyżej 10 stopni tylko w Koszalinie i w Gdańsku. Tam będzie najcieplej. Jutro odwrotnie. Na południe do 25 stopni we Wrocławiu czy Opolu. 23 spodziewamy się w Katowicach, po 21 m.in. w Rzeszowie, w Krakowie, w Kielcach, Lublinie czy w Warszawie. Najchłodniej będzie w Gdańsku i w Zakopanem i w Suwałkach po 18 stopni. Uwaga jeszcze na północy, w Trójmieście m.in. czy w Olsztynie czy w Suwałkach spodziewamy się jutro przelotnych opadów deszczu. U Radio Z, Marcin Wojciechowski. Dobry wieczór. Na domówkę. Na spotkanie ze znajomymi. To jest Z Party w Radio Z. Como te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Como te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I love you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina, mete la pista, ponteame lo que sea. I like you boom boom girl. Never left for a tally. You said that I mistook me at the Ram Dance, man. No. Ram it in a dance, I in a nation. You never know, say that I mistook me at the Boom Shop. I take my never leave down flat in a one cardboard box. You said that I'm a Yankee, I go reaching out. Radio Z. Siła muzyki. the rooftop. Surrounded by the stars and the views high. Ain't nobody thinking about what you got. Everything's ours. Wanna dip, get a new spot. Yeah, yeah. Don't worry, don't worry. Night never ends, no hurry, no hurry. Shorty looks thick so the lines get blurry. And the night to your paws or we might get dirty. DJ, let the beat play. Make a heat wave when you replay this. Tonight we gon' party like a DJ. Young and free saying it's the one on my TK shit. The moon is the light, the sky is the ceiling. Low is the bass and the high is the feeling. Strong is the club, all in. Cause we can, this one for the books. Don't worry about a thing. A star, and I swear I know her face. I just don't know who you are. I remix nagrodzony Grammy. To było coś. Tu Z Party w Radiu Z, 20 minut od 21. Marcin, to ja, dobry wieczór. No i kolejna godzina przed nami. Queen Bandit, za chwilę ATB będzie w swoim największym przeboju 9 PM. No to tak by się zgadzało, może trochę po 9. Rihanna z motywem z Michaela Jacksona, będzie klasyk I Will Survive i Gloria Gaynor, David Guetta z ostatniej płyty i tak dalej, dbam o was. A co u was? Słyszę, że koledzy tutaj jeżdżą bardzo długie trasy, a ja tylko mamy 200 kilometrów, po prostu na dyskotekę. W końcu mamy weekend, prawda? No raczej, 200 kilometrów na dyskotekę i z powrotem, ja to szanuję. Zapraszam pod numer 321-321-321. Jestem pod telefonem i czekam na wasze wieści. Co jest, co robicie, gdzie jesteście, gdzie nas słychać? Reklama. Wow! W Neonet! Za każde 500 zł wydane na produkty w promocji otrzymasz bon na 60 zł do wydania od razu. Na przykład robiąc zakupy za 2500 otrzymasz 300 w bonie do wydania od razu. Nie przegap okazji! Neonet! Wielkie rabaty na setki markowych telewizorów i smartfonów w Neonet! Na przykład 40-calowy telewizor Thomson za jedyne 879, a smartfon Huawei Y5 za 299. W sklepach i na neonet.pl. Już 21 września Euromania w średniowiecznym Ogrodzieńcu. Wystąpią Filharmonia Zabrzeńska, Adam Asanow, Future Folk i Oberschleisen. Prowadzący Krzysztof Iwisz. Zapraszają marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski i burmistrz Ogrodzieńca Anna Pilarczyk-Strycha. Zakochaj się w sobie na nowo z Monari. Tu Małgosia Socha. Specjalna kolekcja, którą zaprojektowałam wraz z Monari, jest już dostępna. Mam nadzieję, że każda z was odnajdzie w niej cząstkę siebie. Odkryj całą kolekcję w salonach Monari oraz na emonari.pl. Po reklamie. Jest Z-Party, jest impreza. Z-Party w Radiu Z. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from my father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him, your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. jeden z tych przebojów tanecznych wszechczasów. Zdecydowanie. I tak powiem wam szczerze, że trochę najciemniej pod latarnią, bo jako prowadzący program grający takie, a nie inne piosenki do tańca, tańczyć kompletnie nie umiem. I nawet myślę sobie, że I Will Survive dobrze zatańczyć byłoby bardzo trudno. Ale zagrałem. Przyznacie, że dobrze się tego słucha mimo upływu, no, już ponad 40 lat. Marcin to ja i Party Z. Jesteście po drugiej stronie. 321-321-321. Dzisiaj kończę 50 lat. Zamiast być w domu z kolegami, z koleżankami się bawić, to ja dopiero dojeżdżam do firmy. Wszystkiego dobrego. Kolejnych 50 w zabawie. Słuchać was od Berlina. Aha. W kierunku na Monachium. Autostradą 10 w tej chwili. Pozdrawiamy. Szerokości, szerokości. I jeszcze jedno pytanie. Cześć Marcin. Cześć. Może powiesz coś jeszcze? Zostań może. To jest Set Party w Radiu Z. A ty ruszaj. To try, no other lips can make me cry. But there is something about the way you look, something from my heart you took tonight, and I don't mind. And I want this, tell me if you want this, baby, do you want this? Baby, when you got this, love me in a tank top, I can make it topless. And you wanna try me, baby, will you try me if you wanna cop this? Don't go away, don't go away. People here tonight, but I don't need them in my life. There is something about this chemistry, so go on, take the rest of me, alright. And I don't mind. Stay. And I want this, tell me if you want this, baby, do you want this? Baby, when you got this, love me in a tank top, I can make it topless. And you wanna try me, baby, will you try me if you wanna cop this? Don't go away, don't go away. Stay, don't go away, don't go away, don't go away, don't go away, I need you to stay. Set Party w Radiu Z. w Radiu Z. Party na 102. Summertime love in the summertime love. Boys. Summertime love. Summertime love in the summertime love. Boys. przyznać, że bardzo miłe wiadomości pojawiły się po zagraniu tej piosenki. Nie wiem, co musiałoby się stać, żeby to przestało mi się kojarzyć z powiedzeniem ze szkoły. Sabrina, tam, wiecie, tam do lasa, no i tak dalej, sobie dzieci rumowały. No było tak, rzeczywiście. Przebój z lat 80. Jeszcze Narcotic Trust zagram za chwilę, to coś sprzed mniej więcej 12 lat. Potem example m.in. Agnieszka Chylińska, czy Sigala, czy John Travolta. Takie niespodzianki was czekają w Z-Party. A ja czekam na was pod 321-321-321. A no i jeszcze za moment przerwimy, posłuchajmy wiadomości. To za kilka minut w Radiu Z. Reklama. Zakochaj się w sobie na nowo z Monari. Tu Małgosia Socha. Specjalna kolekcja, którą zaprojektowałam wraz z Monari, jest już dostępna. Mam nadzieję, że każda z was odnajdzie w niej cząstkę siebie. Odkryj całą kolekcję w salonach Monari oraz na emonari.pl. Po reklamie. Radio Z. Radio Z. Narcotic Trust, Radio Z. Za chwilę wrócę z siłą muzyki. Posłuchajmy teraz tego, co ważne i ciekawe. Wiadomości w Radio Z. Lucyna Płużyczka. Są zarzuty dla 20-latka, który zaatakował nożem mężczyznę i chciał ukraść mu samochód. Za chwilę sprawa z Łodzi. Ścieki z lewobrzeżnej Warszawy w całości trafiają już do oczyszczalni. Awaryjny rurociąg pracuje pełną parą, ale są pewne kłopoty. Zadbaj o dobry sen swojego dziecka, apelują specjaliści. Posłuchajcie, jakie dobranocki polecają. Minęła właśnie 22. Na początek Łódź. Zarzuty usiłowania zabójstwa i próby kradzieży samochodu słyszał 20-latek, który zaatakował nożem starszego od siebie mężczyznę w garażu przy jednej z ulic miasta. Może mu grozić dożywocie. Śledczy skierowali do sądu wniosek o areszt dla podejrzanego. Wcześniej w związku z tą sprawą zarzuty usłyszał inny 20-latek. Jemu prokuratura zarzuciła pomoc w próbie kradzieży auta. Grozi mu za to do 5 lat więzienia. Do zdarzenia doszło we wtorek. Napadnięty mężczyzna został niegroźnie ranny. Po opatrzeniu skaleczenia został wypisany ze szpitala do domu. Powstrzymano zrzut warszawskich ścieków do Wisły. Dziś rano Wody Polskie uruchomiły awaryjny rurociąg, który odprowadza ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do czyszczalni Czajka. Jak mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, rurociąg pracuje pełną parą, ale kłopotem są stałe nieczystości, które zapychają pompy tłoczące ścieki. Mieliśmy taki problem polegający na tym, że ścieki, które były zrzucane do Wisły, znajdowały się tam pieluchy, szmaty, one zatykały pompy, trzeba było pompy zmieniać. Na naszą prośbę zainstalowano kraty. No ale biorąc pod uwagę to, co się dzieje na stacji pomp, jest to zdecydowanie niewystarczające. Jak mówi wiceprezes Wód Polskich Krzysztof Woś, chodzi o kraty pełniące rolę sit zatrzymujących stałe nieczystości. By zapobiec ewentualnym dalszym awariom, w Holandii zakupiono dodatkowe rezerwowe pompy, które są gotowe do użytku. Zbieracze grzybów mogą roznosić wirusa ASF. Główny lekarz weterynarii apeluje, żeby osoby, które hodują świnie, w ogóle nie wybierały się do lasu, bo mogą tam spotkać zarażonego dzika i nieświadomie przenieść chorobę do swojego gospodarstwa. O szczegółach Natalia Żyto. W tym roku wykryto prawie 50 ognisk ASF-u u świń. W praktyce oznacza to likwidację całego gospodarstwa i wybicie tysięcy zwierząt. Dlatego nie ma co ryzykować. Wirusa można przenieść na butach, na ubraniu czy na kołach samochodu, mówi Paweł Majer z Głównego Inspektoratu Weterynarii. Jeżeli osoby takie będą zbierały grzyby, należy pamiętać o zachowaniu karencji 72 godzin przed kontaktem ze zwierzętami. W przypadku spotkania w lesie padłego dzika nie należy go przenosić ani dotykać i natychmiast zgłosić ten fakt do powiatowego lekarza weterynarii. Można też zadzwonić na policję, do leśniczego, myśliwego czy do straży gminnej. To są wiadomości Radia Z. Tężnia, jadłodzielnia, sadzenie drzew, kaczkomaty, warsztaty zrobienia selfie czy nowy skatepark. To tylko wybrane z niemal 1500 projektów w tegorocznym budżecie obywatelskim w Warszawie. Trwa głosowanie, a do dyspozycji mieszkańcy mają ponad 80 milionów złotych. Swoje budżety obywatelskie mają miasta w całej Polsce. Maciej Sztygiel. W Rzeszowie czy Trójmieście, tak jak w Warszawie, głosowania już trwają, więc lepiej się pośpieszyć. W zależności od miasta zostało od kilku do kilkunastu dni na to, by realnie wpłynąć na najbliższą okolicę. Natomiast we Wrocławiu głosowanie rusza 20, w Lublinie 23, w Poznaniu 27 września. Dzień później w Krakowie, a mieszkańcy Olsztyna, Szczecina czy Białegostoku do głosu dojdą z początkiem października. Warto sprawdzić, kiedy budżet obywatelski rusza w Twoim mieście czy gminie, bo taka okazja zdarza się tylko raz do roku. Zwykle na budżet obywatelski mieszkańcy głosują w internecie. I wiadomość dla rodziców, to co ogląda i słucha Twoje dziecko przed zaśnięciem ma ogromny wpływ na to, jaki będzie mieć sen. Według specjalistów puszczane maluchom dobranocki powinny być spokojne i z cichą muzyką. To musi być wręcz leniwy, uspokajający, niezbyt długi film, mówi dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie Katarzyna Lubas w rozmowie z Michałem Dzieneńskim. Przede wszystkim powolna animacja. Dobranocki są po to, aby utulić do snu. Z tego, co pani mówi, dobranocka nie może być krzykliwa. Tak, trzeba dzieci skłonić do tego, aby oglądały dobranocki, które są z morałem, w których akcja toczy się leniwie, bo takie bajki skłaniają do tego, aby ukoić do snu. Ważne też, żeby dobranocka nie miała zbyt jaskrawych kolorów, a dziecko obejrzało ją przynajmniej kilkadziesiąt minut przed zaśnięciem. Uwaga, chłodna noc. Maksymalnie 10 stopni nad morzem w okolicach Trójmiasta czy Słupska. Jutro za to ciepło na południu, bo nawet do 25 stopni, tylu spodziewamy się we Wrocławiu czy Opolu. Nieco chłodniej, 22-3 w Zielonej Górze, w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, w Przemyślu, w Kielcach, Lublinie, Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu. Teraz zacznę śpiewać. 17 stopni w Suwałkach i Zakopanem to będą najchłodniejsze miejsca jutro. No i uwaga na przelotne opady deszczu. Gdańsk, Elbląg, Olsztyn, Giżycko i Suwałki u Was po pada. Marcin Wojciechowski, dobry wieczór. To jest Z-Party w Radiu Z. A ty ruszaj. I have a drink, woke with silence. How am I gonna make a scene? Looking for a sign, she gives me eyelids. Now this ain't the place for me. I've been down roads like this before. Guess I probably should have used my sat now. No, she gonna end up at my door. In my bed on the floor, her glad rag. Yeah. Left the cinema, said it's too violent. Maybe how they act reminds us of times behind us. Nothing else can keep us, find us, keep us. At first need to keep the kindness. Been a week of tiredness, we fake the niceness. Repeat the cycle, thought we'd never grow old. But our summer turned cold, let me show you how to love. And we can fix the climate, climate. That's a puppet show they use my sat nav. But now I'm gonna end up at your door and your bed on the floor. You know. Take a walk, I'm in awe of your fineness. I'm a king now, call me your highness. In the circle of life, I would make you my lioness. Pops would have said you're a timeless beauty. This girl suits me, even through the dark times, stay resolutely. Hope we never grow old, if our summer turns cold, let me show you how to love and we can fix the climate. Serca wyrwać cię, to jak przestać żyć.